Više nam ludo i nezaboravno, ti voli život isto kao ja. Moje iskustvo i tvoja mladost je, veruj mi, prava kombinacija. Više nam ludo i nezaboravno, ti voli život isto kao ja. Moje iskustvo i tvoja mladost je, veruj mi, prava kombinacija. Dala, a sudbina poslala ti mene baš na vreme. Oslobodi se, to se traži, sve čari lepote mi pokaži. Idemo u zabranjenu zonu, mi smo u istom fazonu.